Julie boy, Julie boy got the easy. SDP is gonna, SDP is gonna. Ah boy, ah. Shaskia wengu amekupa sifa na ngoja nijione na mimi. Kwa yoduma unayo wapa na ngoja basi unipe na mimi. Mara nasema ukiwadumia we wanalewa kinuma. Kumbwa nalewa nelo mudi lako kwenye wanipe shona. Yobari yo, yobari yo. Yobari yo, yobari yo. Yobari yo, yobari yo. Yobari yo, yobari yo. Leteni ni mbili mbili. Wami say nimeteni poteza akili. Leteni poteza akili. Wami say huko liko tokasha ni kwaza. Mtoto kiumendo na jikaza. Mabazo mingi wame ni jaza. Mimona mbora kudini waza. Yobari yo, yobari yo. Yobari yo, yobari yo. Yobari yo, yobari yo. Yobari yo, yobari yo. Mbe una wafara. Mloga dadae tulewe ila kuchuma na mboga badae. Yo body body body body language. Mradi mtaji yake kope ya macho. Ita toto konyeza toto legeza. Weta taelekeza ilipo meza. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo, yo body yo. Yo body yo.